ॼाणो त अल्लाह ज़मीन खे संदसि वेरानीअ खां पोइ आबाद कंदो आहे। बेशक असां अव्हां लाइ चिटियूं निशानियूं बयानु कयूं आहिनि त मन अव्हीं परूड़ियो।